อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระนะคะซึ่งออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นด้วยกันคือที่อสมท FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์และกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธนะคะตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกาค่ะวันนี้ที่ฉันจิตราพรเหมือนมิสิเตร่วมดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ ช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วนะคะ เย็นบ้างร้อนบ้างนะ เดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อน ค่ะก็เป็นสภาพของ ค่ะสภาพธรรมดาของโลกนี้นะ เหมือนใจคนเราเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อน ใช่ ยากนักที่จะประคองให้เป็นใจที่วางเฉยแล้วก็นิ่งนิ่งได้นะคะอาจารย ์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข ์ค่ะยิ่งปลายปีนี้หลายๆคนก็อาจจะมีวันเว้นว่างวันหยุดอยู่หลายวันที่จะมีโอกาสทบทวนแล้วก็วางแผนการอนาคตบ้าง มันแล้วแต่สิ่งเราม ันแล้วแต่สิ่งเราใช่ไหมคะ มันแล้วแต่สิ่งเรา ค่ะ สิ่งเราที่เข้ามาจิตคนมันเป็นสังขตะ เป็นอะไรนะคะ สังคตะ สังคตะ สังคตะธรรมเป็นสังขารนะครับ อ๋อ ค ่ะ ปัจจัยปรุง ม ีปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังขารหรือบางทีก็ใช้คำว่าสังคตะ ค ่ ะ สังคตะสังขารแปลว่าปัจจัยปรุงมีปัจจัยปรุงมันจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ ค่ะ ใจจะปรุงให้เป็นไปอย่างจิตของพระอรหันต์ในท่านเป็นวิสังขารวิสังขารแปลว่าปัจจัยปรุงไม่ได้ไม่มีปัจจัยปรุงท่านก็นิ่งในความมันนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ว่าอะไรจะมากระทบปรุงไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรมาปรุงไม่ได้บางทีท่านเรียกว่าอาตมมยตาเคยได้ยินใช่ไหมน้อง อาตมมยตาค่ะเคยได้ยิน อาตมมยตา ค ่ ะ แต่ว่าอะไรมาทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได ้มันเป็นไปของมันเองตามเหตุปัจจัยหรอคะ ไม่ได้ครับหมายถึงว่าจิตของพระอรหันต์นะจ ิ ตของพระอรหันต์นี้อารมณ์อะไรจะมาชั่วให้โลภให้โกรธให้หลงให้รักให้ชังให้ริษยาพยาบาทอะไรไม่ได้ทั้งนั้นจิตท่านนิ่งอยู่ทั้งนั้น ท่านเหนืออยู่เหนือการปรุงแต่งแล้วใช่ไหมคะ เหนือการปร ุ งแต่ง ค่ะ ทีนี้คุณบทของท่านก็อาตมโย อ าตมโย อาตมโย อาตมโยนี่เป็นคุณบทของพระอรหันต์ ค ่ ะ แต่ว่าผู้ที่อะไรมาปรุงแต่งไม่ได้Unconditional อาตมยตาก็ Unconditionality Unconditionality อะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได ้ ก็ดีมากนะเราก็พยายามไต่เต้าขึ้นไปเพื่อจะให้ถึงจุดนี้ที่เราพยายามกัน ยากค่ะอาจารย์ไม่ง่าย เราพยายามกันอยู่ไต่ตะเกียกตะกายไต่เหมือนไต่ภูเขานะ ค่ะ ขึ้นไปบางทีขึ้นไปได้ถึงครึ่งจะตกตุ๊บลง ขนาดพยายามที่จะจัดสรรเวลาให้กับตัวเองปีละครั้งนะคะอาจารย์คะยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยค่ะไม่มีสิ่งเร้าภายนอกก็มีสิ่งเร้าอยู่ภายใน ภายใน ค่ะ ตัวของเราเอง ใช่ค่ะ เดี๋ยวเราก็พยายามตะเกียบตะกายไต่เต้าขึ้นไปบรรยากาศคนปีนภูเขา จะหาเหตุที่ต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยเลย ปีนภูเขาขึ้นไปได้เยอะแล้ว อีกสักหน่อย ขึ้นไปได้เยอะแล้วสบายใจดีใจว่าเราขึ้นมาได้เยอะ เผลอหน่อยเดียวล่นลงมา ล่นลงมาเลยต้องไต่ขึ้นไปใหม ่ แต่บางคนก็ไม่เอาละขี้เกียจไต่ภูเขานอนดีกว่า นอนอยู่เชิงภูเขาเนี่ยสบายดี ลมเฉย เลยต้องไต่ขึ้นไป ค ่ ะ จริงๆนะการตะเกียบตะกายการขนขวายเพื่อให้เอาชนะจิตใจเอาให้จิตใจเรามั่นคงนิ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เนี่ยมัน จะไต่ภูเขาจริง ๆค่ะ ทีนี้เมื่อถึงยอดเขาแล้วมันจะมีพื้นเพมีอะไรลานภูเขาอยู่ข้างบนที่สวยงามแล้วก็เรามองไปได้ทั่วทิศ ค่ะ มองไปได้ทั่วทิศเมื่อกล่าวก่อนเราพูดกันถึงเหมือนบุคคลที่ยืนอยู่บนภูเขา ค่ะ มองไปเห็นโดยรอบใช่ไหม ใช่ค่ะ มองเห็นหมู่ประชาชนผู้ที่เศร้าโศกอยู่ผู้ไม่เศร้าโศกมองเห็นผู้ที่เศร้าโศกอยู่เดือดร้อนอยู่เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเหมือนกับยืนอยู่บนภูเขาที่มองเห็นรอบทิศรอบภูเขานี่คนส่วนมากนี่อันทุกโขตินาทุกขะปริตายังลงสู่ทุกข์แล้วมีทุกข์ดักอยู่ข้างหน้าอีกมากมายนี่ก็เพราะเหตุที่ว่าจิตใจของคนโดยทั่วไปปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมันถูกปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมันก็เลยเปลี่ยนไปบางคนคนหนึ่งเนี่ยน้องนะเพื่อนของเราเนี่ยเพื่อนของเราที่สนิทที่สุดเนี่ยเราคิดว่าเรารู้จักเขาดีจริงๆแล้วเราไม่รู้จักเขาหรอก คือว่าเดี๋ยวเขาก็ดีเดี๋ยวเขาก็ไม่ดีมันแล้วแต่ว่าอะไรไปปรุงเขาเวลานั้นบางทีเขาก็บึ้งตึงบางทีเขาก็ยิ้มแย้มร่าเริงบางทีเขาก็มีอารมณ์ต่างๆแปรปรวนไปอะไรก็เองทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้ลงขึ้นเป็นอีกอย่างอะไรทำนองเนี่ยมันเหนื่อยมันอารมณ์แต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยไปปรุงแต่งจิตเขาให้เป็นไป มีตัวแปรนะคะ ใช่ครับใช่เพราะงั้นก็ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงมักจะให้อภัยในความแปรปรวนของคนเหมือนคลื่นในเหมือนทะเลเดี๋ยวก็คลื่นแรงเดี๋ยวก็คลื่นน้อยอะไรนี่นะฮ ะ มันแล้วแต่ลมน้ำกับลมสัมพันธ์กันเราเป็นคลื่นขึ้นมา น้องเองก็ชอบนั่งมองทะเลค่ะอาจารย ์ มองแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอามามองย้อนดูใจตนเองว่าใจเราก็เหมือนคลื่นลมเลยเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปคาดหวังจากใคร ใช่ ค่ะ จะหาใจถูกใจที่ไหนเล่า ค่ะ ตัวเราเองยังไม่ถูกใจเรานะ แล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาก็คือพัฒนาการปล่อยวางอารมณ์ไม่ใช่ยึดอารมณ์มัวจะไปยึดตามความแปรนี่เหนื่อยแย่เลยค่ะ แย่วิ่งตามอารมณ์วิ่งตามโ ลกแล้วน้องก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์ด้วยที่ทุกครั้งที่มีอะไรไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือด้านส่วนตัวอาจารย์ก็จะสอนให้เรารู้จักวางอารมณ์ก็คือไม่ตัดสินใคร ค ่ะว่าทุกคนก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามเหตุปัจจัยภาวะสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์บอกค ่ ะ แล้วเมื่อวันอาทิตย์ก่อนโน้นมีลูกศิษย์เขาถามว่าทำไงให้จิตใจมั่นคงเขาบอกว่าก็นึกว่าอะไรมันเกิดขึ้นไม่เท่าไหร่มันก็ไป มันไม่เที่ยงอ่ะ ค่ะ มันไม่เที่ยงไม่เท่าไหร่มันก็ไปเราก็หวั่นไหวไปนึกว่ามันจะอยู่มันจะเป็นอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เท่าไหร่มันก็ไป ค ่ ะ จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้มากนะ เหมือนวันเดือนปีมันก็เคลื่อนไปนะคะอาจารย์นี่ก็จะเปลี่ยนศักราชใหม่อีกแล้ว ก็จริงๆแล้วมันก็อย่างนั้นนะสมมติว่าปีใหม่ ค่ะ จริงแล้วมันก็อย่างนี้แหละทีน้องวันก่อนนี้ยังติดค้างอะไรอยู่ อาจารย์บอกว่าจะเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับว่าเราคุยกันถึงเรื่องหมอดูค่ะว่าเพื่อนของน้องเขาชักชวนนะคะให้ไปเป็นเพื่อนไปดูหมอค่ะแล้วเราก็ตามใจเขาอยากให้เขาสบายใจ แล้วหมอดูก็โอ๊ยของคุณตอนนี้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยทุกอย่างดีหมดนะคะสูงสุดอะไรแบบนี้ค่ะพอรุ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะป่วยเลยค่ะอาจารย์ก็เลยขำค่ะพอเล่าถึงเรื่องนี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะพูดถึงเรื่องชีวิตของครอบครัวหนึ่งนะคะที่ลูกสาวเขาไปใช่ไหมคะ แต่ลูกสาวเขาไปดูหมอ ค่ะ ดูหมอพระเลยหมอพระที่จังหวัดปทุม ค่ะ จังหวัดปทุมธานีแต่ไม่ทราบวัดอะไรจำไม่ได้ อ ัน นี้ผิดหรือเปล่าคะอาจารย์คะความจริงพระนี่ไม่ควรจะต้องคือผิดวินัยหรือเปล่าคะ ผิดในศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลในมหาศีลนี้ท่านห้ามนะ ห้ามเลยใช่ไหมคะ ในพระไตรปิฎก ค งไม่ปราศรู ค่ะ ก็ห้ามไม่ให้ทำนายไทยทักอะไรอย่างนี ้ค ่ ะ แล้วก็เพื่อนชวนไปเขาเป็นครูนะฮ ะ เด็กคนนี้เป็นครูแล้วเพื่อนชวนไปดูหมอก็ไปกับเพื่อนไปดูแล้วก็พระก็ทำนายว่าคุณเนี่ยทำความดีไม่ขึ้นทำความดีอะไรก็ทำไม่ขึ้น ค ่ ะ พวกวาสนาอะไรก็อาภัพอ่ะนะ ใจเสียหมดเลย ใจเสียหมดเลยพอดีสภาพในครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะ ค่ะ ทำความดีให้ขึ้นเคยกลับมาก็นอนไม่หลับบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาร้อง แสดงว่าเป็นออมาก ลางดึกนะ ค่ะ ควบคุมใจไม่อยู ่ แม่เขาก็บอกคือทำไงดีไปหาอาจารย์ดีกว่าก็มาหาอาจารย์อาจารย์บอกกลับไปอีกทีกลับไปหาพระกลับไปหาพระองค์นั้นเนี่ยกลับไปอีกที ค่ะ ไปถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือเปล่าแล้วก็ให้ถามตรงๆนะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนไหมว่าคนทำดีแล้วไม่ได้ดี ค่ะ พระเจ้าสอนยังไงสอนว่าทำดีได้ดีหรือว่าทำดีไม่ได้ดี ค่ะแล้วเขาทำไหมคะ เด็กเขาก็มีความทุกข์มากนะเขาก็ไปถามจริงๆไงเพื่อต้องการแก้ทุกข์ของเขา ค ่ะท่านก็นิ่งไม่ตอบไม่ตอบนิ่งคือไม่กล้าตอบว่าพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเขายิงคำถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสอนว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีมาไหมท่านก็ไม่กล้าพูดเลยเพราะว่าหลักมันยันอยู่แล้ว ใช่ค่ะรู้สึกตัวแล้ว ทำตัวได้ช่วยก่อนนะฮ ะ เด็กกลับมาก็ก็คืออาจารย์ก็บอกเขาว่าเนี่ยนะเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะ อ ย่าไปเชื่อหมอดูเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วคนทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่มีหรอกมันมีแต่ว่ามันมีเงื่อนไขหรือมีข้อผิดย่อยในรายละเอียดบ้างว่าเราทำความดีเป็นไหมทำความดีถูกกาลเทศะไหมทำความดีถูกคนไหมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้มันเป็นข้อผิดย่อย ค ่ะแต่ว่าหลักใหญ่มันต้องได้เหมือนกับเราปลูกพืชเนี่ยมันต้องเกิดเป็นมีผลของมีเป็นลำต้นเป็นมีผลนะ ค ่ ะ ฝันพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ แ ต่นี้ถ้าเผื่อเราปลูกพืชแล้วมันไม่ได้ผลมันก็ต้องคิดว่าเรามีข้อบกพร่องเราทำอย่างบกพร่องเราทำอย่างไม่ถูกต้องเช่นว่าไปหว่านพืชลงบนดินนี้มันไม่ขึ้นหรือว่าดินแห้งขาดน้ำขาดส่วนประกอบต่างๆมันก็ไม่ขึ้นเพราะงั้นเราต้องมาพิจารณาที่การกระทำของเราทำเถอะ ทำเถอะทำดีไปเถอะตอนนี้เป็นครูผู้ใหญ่แล้วนะ ค ่ ะ เงินเดือนก็เยอะเป็นครูผู้หลักผู้ใหญ่แล้วดีแล้วหายคือว่าไม่หมดความเชื่อถือเรื่องนั้นว่าทำดีแล้วจะทำดีไม่ขึ้นอะไรเขาเลิกเชื่อไปเลยเลิกเชื่อไปเลย หวนเชื่อด้วยปัญญาใช่ไหมคะอาจารย์คะ เลิกเชื่อไปเลย ค่ะ ทีนี้เคยเล่าให้น้องฟังในอย่างคราวที่แล้วว่ามีนายตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ท่านเป็นโหราศาสตร์นะ ค ่ ะ ท่านเป็นหมอดูท่านก็สารภาพกับคุยกับอาจารย์น ะ บอกว่าเมื่อก่อนผมก็สอบชู้หมอสอบชู้อะไรนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเลิกละเดี๋ยวนี้มาเร ียนพุทธศาสนามากเข้าโอ้สู้กรรมไม่ได้เจอกรรมดีกว่าเจอกรรมดีกว่าคือชีวิตคนมันเป็นไดนามิกน้องอาจารย์ก็ย้ำตรงนี้เลยว่า อาจารย์พูดคำนี้บ่อยค่ะ ชีวิตคนไม่เป็นเซติกมันไม่ใส่ตัวมันเป็นไดนามิกคือเคลื่อนไหวอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสุดแล้วแต่กรรมที่บุคคลกระทำมีเวลาอีกไหมฮะน้อง มีค่ะมีอีก10นาทีค่ะอาจารย์คะ จะเล่าเรื่องให้ฟังอีกเรื่อง ค่ะสนุกค่ะ เล่าเรื่องให้ฟังอีกเรื่อง ค่ะ อาจารย์เป็นหมอดูแล้วก็ดูลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยชะตาขาดนะเนี่ยชะตาขาดจะต้องตายแล้วเดินทางกลับไปบ้านลูกศิษย์เดินทางกลับไปบ้านไปเยี่ยมแม่บอกว่าเนี่ยไม่ได้กลับมาหรอกต้องตายไหนๆเราก็จะตายแล้วก็ไปเรื่อยๆเดินไปเขาบอกว่าหมอดูอาจารย์บอกว่าจะต้องตายชะตาขาดแล้วก็เดินในระหว่างทางก็ไปเจอไอ้ปลาตัวหนึ่งที่มันกำลังกระเจาะกระสนอยู่บนที่แห้งนะมันกำลังจะไปหาน้ำแต่ก็แทนที่ว่าจะเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนคงจะเอาไปแกงอ่ะ เอาไปแกงจับไปแกงดีกว่าได้ลาบลอยแค่สงสารมันเราก็จะตายแล้วมันจะตายเหมือนเราเอาไปปล่อย ช่วยหน่อย ช่วยเอาไปปล่อยที่หนองน้ำปล่อยหนองน้ำพอครบ7วันไปเยี่ยมบ้านครบ7วันกลับมาหาอาจารย์อาจารย์ก็ตกใจทำไมกลับมาได ้ ว่าต้องใจธรรมดาเราไม่เคยผิดนี่นะเราดูไม่เคยผิดนี่นะ ค่ะ แต่ทำไมเขากลับมาได้ก็ถามไปถามมาถามมาระหว่างทางเดินทางไปทำอะไรบ้างลูกศิษย์ก็เล่าให้ฟังว่าอะไรเนี่ยได้ปล่อยปลาไปนี่เอง คืออานิสงส ์อาจารย์บอกนี่เองมีปัจจัยที่ทำให้เขารอดตายก็ว่าไปช่วยชีวิตเอาไว้นี ่ น้องก็ปล่อยตายเยอะใช่ไหม น้องปล่อยเยอะอาจารย์ก็ได้เริ่มปล่อยกันด้วยทุกอาทิตย์เลย น้องก็ปล่อยเยอะ เมื่อวานนี้เดินไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่วัดลาดพร้าวค่ะอาจารย์ก็ไปเจอเต่าอัดกันอยู่ในกะละมังค่ะอาจารย์ทั้ง 3-4 กะละมังทั้งตัวเล็กตัวใหญ ่ เด็กที่บ้านก็เป็นคนใจบุญเขาก็ไปชะโงกดูก็บอกอุ้ยเต่าตัวนี้ใกล้ตายแล้วอ่ะมีฟังไหมขอยืมก่อนเพราะเขาไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ไปค่ะเราเดินบ่ายๆแล้วก็เดินไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก็มีจะเอาเท่าไหร่วันนี้เหมาทั้งกะละมังเลยได้ไหมเนี่ยตัวใหญ่แก่ๆนี่กระดองแบบแตกๆเนี้ยค่ะคือยังไงเขาก็ต้องตายอะค่ะแต่ว่าเราให้โทษตายดีๆหน่อยนะคะก็เลยเหมาทั้งกะละมังเลยค่ะจ้าแล้วก็ขับรถไปก็ว่าจะไปปล่อยแถวบึงกลุ่มเพราะฉะนั้นเป็นสระกว้างปรากฏว่าเขาก็ปิดถนนอีกแล้วก็เลยขับรถกันไปเรื่อยๆกินลมก็ไปโผล่ที่สัมมากรนะคะจารย์นู่นนะคะรามคำแหง100กว่านั่นนะคะแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านก็ไปเจอบึงใหญ่เลยบรรยากาศดีไม่มีคนมาแบบตกปลาเลยนะคะมีแต่คนมานั่งเล่นปิกนิกแล้วก็เลยเอาเต่าลงไปวางตรงชายน้ำนะคะทีละตัวปรากฏว่าตัวที่ดูท่าทางว่าเขาแบบซึมแล้วใกล้จะตายแน่ๆแล้วนะคะพอเขาลงชายน้ำปุ๊บพอดีมันมียอดเหมือนกับว่ายอดผักบุ้งอ่อนๆโผล่ขึ้นมานะคะเขาก็เล่นนะคะอาจารย์คะเห็นเขาเนี่ยก็เคยเห็นลิ้นเต่าว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์เขาพลับคล้ายๆกับตัวกิ้งก่ายเนี่ยนะคะจ๊ะก็แสดงว่าเขาคงจะโหยอะค่ะ ใช่ค่ะโหย แล้วอยู่ในกะละมังคนขังเขาก็ไม่เอาอะไรมาให้เขากินเลยแถมบอกว่าคุณเอาไปคุณอย่าไปใส่น้ำเยอะเลยเดี๋ยวมันกระโดดได้แบบตายแล้วเขาไม่มีแรงแบบนี้เขาจะกระโดดได้ยังไง พอลงน้ำมันก็มีแรงขึ้น ใช่ค่ะแล้วเราก็แค่นี้เราก็มีความสุขสังเกตใจตนเองเรามีความสุขค่ะกับเงินไม่กี่บาทเองค่ะอาจารย์ตัวหนึ่งทีแรกบอกเขาจะเอา75 บาทแล้วบอกไม่ได้หรอก50 บาทก็พอแล้วก็บอกทุนเข้ามา55บอกโอเคงั้นให้กำไรคุณ5 บาทก็พอก็เลยบอกว่าตัวละ6 บาท6 ตัวใหญ่ๆก็360ไม่กี่ตังเองค่ะอาจารย์จะได้ช่วยชีวิตทั้ง6 ชีวิต ครับก ก็แบ่งส่วนบุญให้เขาไปด้วย ค่ะแล้วแบ่งให้เขาไปด้วย คุณเอาสตังค์เท่านี้แล้วก็คุณเอาบุญไปด้วย เอากำไรเป็นบุญบ้าง ค่ะดีจังเลยค่ะพอพูดเรื่องอย่างนี้ก็รู้สึกสบายใจนะคะคือเห็นเขาคลายทุกข์ได้ถึงเขาจะเป็นสัตว์เขาก็เหมือนเรานั่นแหละวิญญาณจิตเขาก็มีค่ะ เราต้องถือสุภาษิตนี้สิน้องเคยทุกขโตทุกขทานนั้นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแล้วก็สุขโตสุขทานนั้นให้สุขแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมันทำนองเดียวกัน ใกล้ๆวันถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำบุญทุกวันอย่างน้อยการปรับเปลี่ยนปีตามสมมุตินี่นะคะเราลึกถึงสิ่งนี้บ้างนานๆทีก็ต่อไปก็เป็นนานๆที ก็คือว่าถี่ๆขึ้นทุกทีก็จะดีเหมือนกันนะคะค ่ ะ นั่นก็ยึดมั่นยึดมั่นในความดี ความดีย ึดมั่นในความดีใครเป็นยังไงยังไงเราก็เดินอยู่บนทางแห่งความดียืนอยู่บนจุดที่เป็นความดีใครจะว่าโง่ใครจะว่า อะไรอ่ะใครจะว่าเฉย ไม่ทันสมัย ว่าโง่หรืออะไรก็แล้วแต ่ ว่าไปก็ว่าได้ก็ว่าไปเราก็ยืนอยู่บนทางแห่งความดีเดินอยู่บนทางแห่งความดี อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าใครเขาจะว่าอะไรเขาจะตัดสินอะไรเขาตัดสินด้วยปัญญาของเขาเขาอาจจะมีปัญญาที่ขณะนั้นเขามีเท่านั้นเขามองไม่ออกในมุมมองที่ดีพระใจเขายังไม่ถึงเราก็ไม่ต้องไปรู้สึกรู้สาอะไรกันมากมายค่ะเราเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่สำรวจรู้ใจตนเองใช่ไหมคะ ค่ะ ดีนะคะการที่เรานำทางแห่งความดีมาออกอากาศนะคะผู้ฟังหลายท่านบอกว่าดีค่ะชอบเพราะว่าโอกาสที่จะมีใครมาพูดอะไรให้ฟังแบบนี้น้อยมากค่ะและยิ่งเช้าๆปลอบหลงแบบนี้นะคะค่ะได้คุยถึงเรื่องดีๆก็เป็นกำลังใจเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นเปิดวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่เป็นกุศลนะคะท่านอาจารย์เล่าเรื่องแล้วชอบค่ะ ยังมีเวลาไหม ช่วงนี้มีอีก3นาทีค่ะอาจารย ์มีบางคนบ่นว่าเอ๊ก็ทำความดีมาตลอดทำไมถึงต้องประสบทุกข์อย่างนี้ประสบเหตุการณ์อย่างนี ้ ค่ะอย่างเงี้ยนะอาจารย์บอกว่าอ้าวจะทำหรือไม่ทำ จะทำหรือไม่ทำถ้าจะทำก็ไม่ต้องพูดเรื่องนั้นถ้าจะไม่ทำขนาดเราทำความดีอยู่แล้วอย่างนี้อยู่แล้วยังประสบเหตุร้ายอย่างนี ้ถ้าไม่ทำนี่แย ่ยังประสบเหตุร้ายอย่างนี้ยังประสบเคราะห์ทำอย่างนี้บ้างถ้าไม่ทำเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะงั้นให้เชื่อลงไปเลยเชื่อลงไปเลยไม่ต้องลังเลเรื่องนี ้ ไม่ต้องลังเลเชื่อลงไปเลยปากหลักปากใจให้มั่นลงไปเลยเชื่อพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าดีกว่า ค่ะ แล้วก็อย่างนี้น้องเวลาที่ใจเราตกนะ ค่ะ มันมีบางคราวที่ใจตกตกลงมาถึงกระตุ้มเลยก็ให้พยายามนึกถึงคุณพระรัตนตรัย ค ่ ะ นึกถึงคุณของผู้มีคุณนึกถึงอย่างคนที่เคยอยู่วัดอาศัยวัดเลยนึกถึงคุณของวัดนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณพระรัตนตรัย ค ่ ะ เดี๋ยวใจเขาขึ้น ใช่ค่ะ เดี๋ยวใจเขาขึ้นมาใจขึ้นมายกจิตขึ้นมาได ้ค่ะ เป็นธรรมดาที่มันจิตมันตกไปบ้างเป็นครั้งคราว ค่ะน้องก็ชอบฟังเพลงสวดมนต์สารพันยะค่ะฟังแล้วก็สบายใจดีกว่าไปฟังเพลง ค ่ะนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ค่ะ ก็คงได้เวลาน้องไป เดี๋ยวน้องเปิดสปอตโฆษณาสักครู่นึงนะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะมีธรรมบทประกอบดนตรีบัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทค่ะอาจารย์